انٹرنیٹ کے ذریعے ایک سوال موصول ہوا ہے کہ سفر حج کے دوران مسافروں پر نماز جمعہ کی ادائیگی واجب ہے یا نہیں؟ مسافر کہیں بھی ہو اس پر جمعہ واجب نہیں ہوگا، اسی طرح سفر حج میں بھی اگر وہ مسافر ہے جمعہ اس پر واجب نہیں ہوگا، وہ ظہر پڑھ سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.